6 kone i blåle. Kallistus til lingus hymon auses. Kus nii arvam sõbra leidsin kaugelt kodumaas. Kulma kellas kõlab siis kui tuled. Päeva süli ootajalt ja anna mulle. Südames ju alati ärmu tuli hoian ma. Kus nii arva sõbra leidsin kaugelt kodumaast.